خراج عقیدت تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے. اساں دوستانوں اور اس فقیر ناچیز آخر الواد میں رب کریم جل وعلا محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ جلیلہ دے نال شریعت مطہرہ دے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. دل دماغ زبان نو غلطی اور خطا تو محفوظ فرمائے. دوستو اج دا خطبہ جمعہ المبارک دور حاضر دا شدید تقاضا ہے. خادم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون دے ناطے نال فقیر اج دے موضوع دا انتخاب کر کے جناب دی خدمت وچ پیش کرن لگا ہے. موضوع دا نام ہے عورتوں کے فتنے. عورتوں کے اس موضوع نو غور نال سنو گے تو موجودہ دور دے کافی فتنے تھانوں سمجھ آ جان گے. ہو سکتا ہے کہ تواڈے وچوں کسے مسلمان بھائی دے سمجھ دل دماغ دے اندر وہ گل بیٹھ جائے, وہ فتنہ سمجھ آ جائے, اس تو بچ جائے, اس تو بچنے دی کوشش کرے. من جدہ واجہ دا جڑا بندہ کوشش کرتا ہے وہ پا لیندا ہے. طلب صادق والے نو اللہ تعالی خالی نہیں موڑدا. یہ موضوع دا انتخاب اس موضوع دا انتخاب حالت سفر دے اندر ہویا ہے. میں ڈیرہ غازی خان تو پچھلی رات خطاب کر کے واپس آ رہا سا. بس دے اندر اس موضوع دا الہام ہویا, اللہ تعالی دی طرفوں دل وچ ایک خیال پیدا ہویا جڑا کہ پختہ عزم اور ارادے دی شکل اختیار کر گیا. تو میں سمجھنا کہ من جانب اللہ موضوع القا ہویا اس واسطے اللہ تبارک و تعالی اس دے بہتر نتائج مرتب فرمائے گا. حضران گرامی بنی نوع آدم یعنی آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں عورت ایک صنف نازک ہے جس نو اپنے نفع نقصان دی کما حقو خبر نہیں. کمزور عقل ہے. قرآن و سنت نے اس دی کمزوری نو بیان کیتا ہے. حکیم اور دانا لوگ اس نو سمجھدے نے. عام مثالاں بھی بڑیاں نے کہ عورت دی عقل کھتی اچ ہوندی کئی آندے نے گٹیاں اچ ہوندی. سیاڑیاں دیاں گلاں نے تے ہے یہ قرآن و حدیث دا ہی نچوڑ نے. گلاں جڑیاں پچھے مشہور ہون بزرگاں وڈے لوکاں وچ پرانے لوکاں وچ اُدھے وچوں اکثر گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑا قرآن تے حدیث اور شریعت دے وچوں انہاں لوکاں نے حاصل کیتیاں نچوڑ کڈیا ہوندا ہے. ناقصات العقل و دین عقل اور دین انہاں دا ناقص نبی پاک نے فرمایا ہے. اس واسطے اسلام نے عورت دے واسطے حدود مقرر کر دتیاں نے کہ انہاں حداں دے اندر رہے تو فائدہ ہے ورنہ سراسر نقصان ہے. ویسے تے ہر چیز نو اپنی حد وچ رہنا چاہیے. کوئی شے حدوں باہر نکلے تے خرابی کر دی. بالخصوص اے صنف نازک اے صنف نازک یعنی عورت اس دے واسطے کوئی خاص ہی حداں رب نے رکھیاں نے جیڑیاں کہ مرداں نالوں بہتیاں نے. انہاں حداں دے اندر عورت دا رہنا اشد ضروری ہے ورنہ ناقابل تلافی نقصانات ہو جاندے نے جنہاں دا تدارک نہیں ممکن نہیں رہندا. قرآن حکیم نے اس حقیقت نو واضح فرمایا ہے کہ عورت دیاں چالاں عورت دا مکر عورت دا فتنہ وہ بہت ہی بڑا ہوندا ہے. بہت بڑیاں چالاں ہوندیاں نے مگر جس نو اللہ تعالی ہدایت دے وے تے بچ جائے. ارشاد ربانی سورہ یوسف تانو پتہ ہے وہ بھی ایک عورت دے فتنے دا ہی قصہ اس سورت وچ بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے ان کیدکن عظیم. اللہ نے فرمایا بے شک تہاڈا مکر یعنی اے عورتاں بے شک تہاڈا مکر عظیم بڑا وڈا ہے بہت بڑا ہے. تے شیطان دے مکر دے بارے اللہ فرماندا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا. فرمایا شیطان دا مکر کمزور ہے. اور فرماؤ کہ عورتان دا مکر کیے بڑا ہے تے شیطان دا مکر کمزور ہے. قرآن حکیم نے اے حقیقت بیان فرمائی ہے. اس واسطے اے گل لوہے توڑ بن گئی. ہن اس نوں اساں نے احادیث دی روشنی وچ موجودہ دور دے حالات دی روشنی دے اندر ویکھنا ہے, اس دی وضاحت کرنی ہے. عورت دا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن دی گواہی دے مطابق عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, عظیم ہے. احادیث مبارکہ دے وچوں ایک صحیح حدیث مسلم شریف دی, مسند احمد دی, نسائی دی, ترمذی دی, ابن ماجہ دی, غرض ہے کہ صحابی حدیثاں وچوں اے حدیث پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا ما ترکت بعدی فتنتاً أضر على الرجال من النساء. فرمایا میرے بعد سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے بعد مردان دے واسطے سب تو زیادہ نقصان دین والا فتنہ عورتان دا ہے. عورتان تو وقت زیادہ نقصان دین والا فتنہ حضور فرماندے نے میرے بعد کو نہیں. یہ صحیح حدیث, حدیث دیاں صحیح کتاباں دے اندر موجود ہے. فرمایا میرے بعد سخت ترین فتنہ مردان دے واسطے عورتان دا ہے, مردان دے واسطے عورتان دا ہے. ہن گل سمجھا جے, ویسے تے دنیا دیا بے شبہ چیزاں فتنہ نے, بہت ساریاں چیزاں فتنہ نے, لیکن عورت بہت بڑا فتنہ ہے. ذرا جنی اپنی حد تو نکلے گی تے فتنیاں دے پہاڑ ٹوٹ پین. تے جے اپنی حدود دے اندر رہے تے پھر اس عورت جیسا تقدس مقام اور مرتبہ کئی مردان نو بھی نہیں مل سکدا جڑا اس عورت نو مل جاندا ہے جڑی اپنیاں حداں دے اندر رہ جائے. جڑیاں رب نے اون دے لئی حداں مقرر کیتیاں نے, جے انہاں حداں وچ رہ جائے مڑ اس عورت جیسا مقام بھی کئی مرد نے جڑے نہیں پا سکدے. تہاڈے سامنے نے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا, وہ بھی تے آخر عورت سن, لیکن انہاں نے رب دیاں بنائیاں حداں تو پیر باہر نہیں رکھیا. بس اس واسطے لکھاں کروڑاں سارے زمانے دے مرد صحابہ نو ایک پاسے کر کے کوئی انہاں دا مقابلہ انہاں دے شان اور مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا. تو حضور نے فرمایا ما ترک تو فتنہ تن ادر علر رجال من النساء. میرے بعد حضور نے فرمایا میرے بعد, کیونکہ حضور کے زمانے وچ حضور سرکار دے زمانے وچ عورتوں دا فتنہ نہیں سی چل سکتا. حضور دے دور وچ مسلمانوں وچ کیڑا فتنہ اٹھ سکتا سی؟ کوئی فتنہ نہیں سی اٹھ سکتا. حضور دی ذات جو موجود ہون فتنہ کیوں اٹھ سکتا؟ فرمایا میرے بعد مردہ واسطے سب تو وڈا تباہی والا جڑا فتنہ ہے نا وہ عورتوں کا ہونا ہے. اس واسطے خواب دے اندر یہ دنیا عورت کی شکل دکھائی جاتی ہے. خواب دے اندر خوبصورت عورت نظر آئے تے تعبیر یہ دیتی جاندی ہے کہ وہ دنیا ہوے گی جڑی مرد آ رہی ہونی ہے. حضور بزرگان دین نے کتاباں دے اندر عورت دی عورت نال دنیا دی مثال پیش کیتی ہے. حدیث معراج دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان ہے. حضور فرماندے نے جس دن میں شب معراج سواری لے کے جا رہا رستے دے اندر ایک عورت بڑی خوبصورت ہر زیور دے تے موجود ہے. سونا چاندی دے زیورات دے تے موجود نے. بھریے زیورات دے نال عمر دی تھوڑی رہ گئی تے بہتی لنگ گئی ہے. میری سواری جدوں گزری اس عورت نے آواز دیتی یا محمد انظر الیا اے محمد میرے وال تکو. حضور فرماندے نے میں اودے وال دھیان نہیں کیتا میں اودے وال خیال نہیں کیتا میری سواری اگے چلی گئی. جبریل امین تو پوچھیا جبریل کون عورت سی؟ عرض کیتی کملی والیا اے عورت دنیا ہے بہتی زندگی دنیا دی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے تے ہر زیور اتے موجود ہے. اس عورت دے اتے معراج دی رات سرکار فرماؤندے نے وہ عورت آواز دتا مینو میں اندے وال دھیان نہیں کیتا. پھر جبریل تو میں پوچھیا دسیا سرکار فرماؤندے نے میں جبریل امین نو جدوں پوچھیا جبریل نے اے فرمایا عرض کیتی کملی والیا اے عورت دنیا ہے اگر تسی ایدے وال تک دے اینو جواب دین دے تواڈی امت دنیا دی گرویدا ہو جاندی ساری امت دنیا دے پیچھے لگ جاندی اپنی آخرت نو بلا بیٹھ دے. حضور تساں جواب نہیں دیتا ہون تواڈی امت سہ ساری بچ جاوے گی. اس رات نو بھی حضور نو دنیا کیدی شکل چ دکھائی گئی تے اس عورت دے اتے کی سی؟ زیور سی. دسیا گیا ہے بھئی دو چیزاں دنیا وچ الجھامن دا سبب بندیاں نے آخرت تو غافل کرن دا سبب بندیاں نے. ایک عورت دوجی اودے تے زیور پا کے دسیا گیا دولت عورت دے دولت تو ہی جھگڑے چلدے نے ایندے تو ہی قتل و فساد ہوندے نے ایندے تو ہی لڑائیاں ہوندیاں نے. ایک دولت تو دوجا عورت تو. لیکن عورت جڑی ہے بڑا ہی وڈا فتنہ ہے. دولت نالوں ہی وڈا فتنہ عورت دا ہوندا ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا ماں ترک تو بعد ہی فتنہ تن ادر رجال من النساء فرمایا میں سخت ترین فتنہ، بہت بڑا تباہی والا فتنہ جڑا میرے باپ پیدا ہونا ہے وہ عورتوں کا ہے، مردوں کے واسطے بہت بڑا فتنہ فرمایا جڑا مردوں کی تباہی واسطے ہے وہ عورتوں کا ہے، اسی واسطے فرمایا۔ ہوں ذرا اس نو اسی کھول لیا اس گل نو، اسلام نے ہوں اس فتنے نے دروازے بند کرنے بھی کسے پاسوں یہ فتنہ عورت والا جڑا مردوں کی تباہی واسطے بڑا وڈا ہوتا ہے، یہ فتنہ کھلے نا اتنوں بند کرنے واسطے، انوں بند کرنے واسطے، انوں روکن واسطے، ان دا بوا بند کرنے واسطے اسلام نے یہ جیاں حداں بنا دتیاں، عورت نوں حکم کر دتا او دے وچ رہنا ہے تاکہ مرد عورت دے فتنے تو بچ جائے، عورتوں دے فتنے تو مرد بغیر اسلامی اصولوں دے حضور دی شریعت دی تابعداری اور پابندی تے عورت دے فتنے تو مرد نہیں بچ سکتا۔ ایک ہی بچن دا طریقہ ہے کہ انسان جو اسلام میں آکھیا ہے او دے تے کلی پا لوے تے ڈٹ جاوے، پھر اللہ دی مہربانی نال، کیونکہ اسلام خود ایک اللہ دی مہربانی ہے، جو ہی بندہ اے دے تے عمل کردا ہے تے اللہ تعالیٰ اس نو عورت دے فتنے تو محفوظ کر لیندا ہے، تے عورت اپنے فتنے تو آپ بھی بچ جاندی ہے پھر جدوں اسلام دے اوتے بندہ چل پیندا ہے۔ ہن گل سمجھیا جے، اسلام نے حداں مقرر کر دتیاں عورت دے فتنے واسطے تاکہ فتنہ کھلے نہ، پھیلے نہ، دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ اسلام نو ترہ امتیاز حاصل ہے، اسلام نو شرف حاصل ہے، اسلام یہ چاہتا ہے فتنہ اٹھے ہی نہ، فتنہ پیدا ہی نہ ہوئے، انگریز دا قانون یہ چاہتا ہے فتنے پیدا ہون مگر سزا دین آستے سانو موقع مل جائے، وہ سزا دین آستے تیار رہندے نے تاکہ سزا دیندے ہاں، جرمانے کردے ہاں، پیسہ لیندے ہاں، کوئی سانو تھبو لگ جان، وہ گھر لے کے پیسہ لین واسطے سزا واسطے تیار رہندے نے۔ اسلام آندا سزا تو پہلوں فتنہ اٹھے ہی نہ، فتنہ اٹھنا ہی نہ پائے، فتنہ پیدا ہی نہ ہوئے۔ ساڈا رب تے پیسے دی لالچ نہیں نہ رکھدا کہ ہوں انہیں جناب سڈے تو پیسے لین واسطے جرمانے کرنے نہ، سڈے حضور دی شریعت تے جرمانہ ہوں جی حرام ہے، تو جرمانے تو بچا، اللہ نے ایسے قانون بنا دیتے ہیں یہ فتنہ ہی بند ہو جائے، فتنے دا دروازہ بند ہو جائے۔ ہوں ذرا غور کرو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت متحرہ دے اندر پردے دا جو حکم آیا ہے سورہ احزاب، کیڑی سورت؟ سورہ احزاب آیت نمبر 53، قرآن فرما دے اذا سألتموهن شیئا، جدو عورتوں دے کول ضمیر دا مرجے بیبیاں نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات مراد ساریاں عورتوں نے، جدوں منگو سوال کرو کسے شے دا فسألوہن من وراء حجاب، فرمایا تے انہاں تو سوال کرو پردے دے پیچھے کھلو کے، کوئی شے منگنی ہے سوال کرنا ہے، عورت گھر دے اندر ہے، مرد کوئی نہیں، ہن عورتوں نو کیا گیا جواب دینا ہے سخت لہجے، اوکھا ہو کے جواب دینا ہے نرم لہجے وچ جواب انج دی لچک نہیں پاؤنی کہ جیدا دل خراب نہ ہوئے وہ بھی ہو جائے انج دی لچک آواز وچ ولا دخل لو بالقول گل نرم لہجے وچ نہیں کرنی اللہ دا قرآن فرماندا ہے فسألوهن من وراء حجاب تے پردے دے پیچھے کھلو کے سوال کرنا ہے منگنا سامنے نہیں آونا جدو سامنے نہیں آونا تے ہن اللہ نے فرمایا میں کیوں حکم دیتا ہے قرآن آتا ہے کیوں حکم دیتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم رب فرماندا ہے تواڈے دلاں نوں پاک رکھن واسطے بڑی وڈی گل ہے کیونکہ دل پھر پاک نہیں رہندا جدوں اکھاں تک لین پہلو اکھاں خراب ہوندیاں نے پھر دل خراب ہوندا ہے گل سمجھیا جی ذرا رب فرماندا ہے میں تہاڈے دل نوں پاک رکھن لئی اے حکم دتا ہے کہ جو کچھ منگنا وی پے جائے کوئی چیز لینی ہے غیر محرم بندے نے تے منورائے حجاب پردے تے پیچھے کھلو کے منگنی ہے سامنے عورتاں دے نہیں ہونا اے عورتاں لئی بھی بہتر ہے انہاں دا دل بھی پاک رہے گا تے مرداں لئی بھی بہتر ہے انہاں دا دل بھی پاک رہے گا تے دل دی پاکی سارا گل ساری گل اس وچ پئی ہے دل پاک رہ گیا تے بندہ پاک تے جے دل پلیت ہو گیا تے بندہ ہاں اے پکی گل رب سونا فرماندا ہے حدیث قدسی حدیث رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ گے ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صوركم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم فرمایا رب تواڈے مال نو نہیں ویکھدا رب تواڈے مال وال تواڈیاں شکلاں وال نہیں ویندا رب ویندا ہے تے فرمایا تواڈے دلاں نو ویندا ہے اسے واسطے فرمایا ذالکم اطہر ہو تواڈے دلاں واسطے پاک تواڈے دلاں نوں بہت پاک کرن والی گل میں دسی اے فرماندا ہے تساں جو منگنا ہے پردے دے پیچھے کھلو کے حجاب پردے نوں آکھیا جاندا ہے کینوں آکھیا جاندا ہے فتنے تو بچن واسطے فتنے تو بچاون واسطے خالق نے حکم دے دتا تاکہ عورتاں دا مکر تے فریب تے فتنہ نہ چلے فرمایا میں حد لا دتی ہے تساں نے جے کوئی شے منگنی پے جائے تے غیر عورت دے سامنے نہیں ہوگا اینو آندے نے پردہ اس آیت وچ ہے پردے دا حکم اشارہ تن پردے دا حکم ثابت ہوندا ہے تے واضح طور دے یا ایہا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین الذين يدنين عليهن من جلابيبهن. اس آیت کریمہ دے اندر واضح رب نے حکم فرما دیتا ہے پردے دا چادر اپنے منہ دے سڑ کے رہن. اللہ دے بندے اللہ سونے نے عورتوں دے فتنے دا دروازہ بند کرن دی خاطر رب نے فتنے دا بوا بند کرن دی خاطر عورتوں دے مکر تو مردوں نو بچاؤ دی خاطر اگر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو نہ ویکھدی کدی وی او فتنے دے اندر نہ پیندی. ویکھیا ہی اکھ خراب تے دل خراب ہوندا ہے. اللہ دے بندے پاک نبی نے فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس. نظر بند شیطان دے تیراں وچوں ایک تیر ہے تائیں حکم دتا یا تو دنا من ابصار ہلا. نظراں چکا کے رکھن عورتاں تے نظراں چکا کے رکھن مرد دوواں نظراں انے نو وی انا مرد ہوے عورت نو اودے وال دگنا جائز تے عورت انی ہوے مرد نو اودے وال دگنا جائز نہیں. دوواں نو نظراں جھکاون دا حکم اے. ایتھوں ہی ٹی وی دی تصویر مرد عورت دی نہیں ویکھ سکدا, عورت مرد دے نہیں ویکھ سکدی, کیونکہ جے او نہیں پے ویکھدے تے اے تے تکڑ دے نے. بڑی گل سمجھا جے میری. حدیث رسول اللہ سنا کے اگے چلنا. ہائے ہائے صدقے جاواں یا رسول. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرماؤ, حضرت ام سلمہ, حضرت میمونہ, دو بیبیاں پاکاں نبی پاک سرکار دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی حضور دے گھر آئے, سر دروازہ کھڑکایا, حضور نے فرمایا تسی ایک پاسے ہو جاؤ, ایک پاسے اٹھ کے چلیاں جاؤ. عرض کیتی کمنی والے آؤ تے نبی نائے. سرکار نے فرمایا فہم یا والے انتما, کیا تسی بھی نبی نہیں آؤ, تہاں دے ویکھنا ہے او نبی نائے پر تسی تے نبی نہیں نہیں. اللہ دیا بندے آؤ حضور دی اس حدیث تو پتا لگ گیا انے مرد جڑا ویکھنا نہیں اندے وال بھی عورت نو تکنا جائے دو. تے جڑا ٹی وی دی مورت آئی بیٹھی ہے او ٹی وی والا نہیں پیا ویندا, اے تے کرمی نہیں دی ہے بھائی کہ نہیں. اوئے او ہن اے تے لکھدی ہے بھائی. معلوم ہویا حدیث مصطفیٰ تو تے رب دے قرآن نظراں نیویاں رکھن تو پتا لگا عورت نو مرد ٹی وی والے نو تکنا جائز نہیں اور مردہ نو عورت ٹی وی والی تکڑا نہیں. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ فتنہ توجہ فرماؤ. ادھر چنگی والے پاسے اے چنگی جناب امر سدھو والی چنگی امر یہ سدھو ہے کہ سدھو ہے؟ اے امر سدھو والی جیڑی چنگی ہے نا, ایتھے ایک جماعت نکلی ہے کوئی نویں. اس جماعت کا نام ہے انہاں رکھیا تحقیق المسلمین, تو میں آخیا انہوں شیات المسلم شیاطین المسلمین. وہ کوئی نویں شتونگڑی جماعت اٹھی ہے شیطاناں دی, انہاں نوں یہ ہوئی چاہت ہے کہ ساڈی بھن نوں کوئی تک لوے. وہ رسالے لکھی آتے ہیں جناب جی, پمفلٹ چھاپی آتے ہیں, ان زور پہ لاندے ہیں کہ انہوں کی بھن نو کوئی ویکھ لو. تو میں آخیا پترا کیڑی لوڑ ہے اج رسالے لکھن کی؟ تو اتے ایک سٹیج لا کے بھن اچھی تھان سے بہا لے تے میلا چکر تے سارے چک لین گے جب بغیرت تو پڑھنے تو بکھانا چاہنا ہے تے بغیر رسالیاں تو دنیا اندھی پاگل آگے پھر دی ہے دنیا دے اگے ترستی پھر دی ہے کسے پاسے نظارہ ہو جائے تو کوئی کسے پاسے ہو کوئی بڑی نظر آ جائے تو میں کہا اور بغیر تو جے بکھانی جے تے انجی بکھا لو رسالے لکھن نکڑی لوڑ میری گل نہیں سمجھا گیا توجہ کر اللہ دیا بندے آؤ اللہ سونا رب العالمین فتنے دے دروازے بند کرن دی خاطر عورتوں دے مکر نو ختم کرن دی خاطر رب نے پردے دی پابندی لا دتی ہن ایتھے ویکھ ماتے کوئی آکھے جناب قرآن تو ایمانا سمجھ آئی پچھے صحابہ نے مانا نہیں سمجھا آ میرے سامنے عدالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی آپ سرکار فرماؤندے نے آپ سرکار پہ لکھدے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جدو آپ نے ملک شام فتح فرمایا ملک شام فتح فرمایا تے ملک شام دے وچوں تے جتھے جتھے آپ دیاں فوجاں سن اتھوں خط آنے مجاہدہ وال کیونکہ آپ نے جدوں کوئی فوجی دستہ روانہ کرنا نا آپ نے فرمانا تہاڈے گھر دی ذمہ داری میں لینا وا تے حضور دے دین دا جہاد تسی کرو گل سمجھیا جی میری کیونکہ جہاد ادو ہی فرد ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ بندہ جہاد نکلا ہو تے ماں پہ پیچھے بدواما دیندے رہن تے ترفدے رہن انہاں نوں پچھنا ہا کوئی نہ بننا بل کرنا ہوے بیچاریاں دا تے پتر اچھے ماں جہاد نوں لگا پھرنا انج جہاد نہیں ہوندے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب فرماوندے تسی جاؤ جہاد کرو گھر دی ذمہ داری میں لینا ہوں انہاں چلے جانا تے آنے نہ خط ہن ویکھ گھر دی ذمہ داری بادشاہ کیویں پہ سنبھالدا ہے خط آنے لوکاں مجاہداں دی طرفوں فوجیاں نے خط بھیجنے حضرت عمر نے خط پھڑنے جس جس بی بی دا خط ہونا جا کے کنڈی کھڑکانی دروازہ بند رکھنا بی بی اندر پاسے عمر بن خطاب باہر باہر پاسے باہروں کھلو گے آپ نے فرمانا جے بی بی جی آپ خط پڑھ سکتی ہو کیونکہ جہاں قرآن پڑھ سکتا ہے وہ خط بھی ساڈے کر دے فقیر دے کر دے ہمشیرہ صاحبہ کوئی سکول نہیں گئی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے کتاب پڑھ لینیا نے حضرت عمر نے فرمایا تساں جے پڑھ سکدیا دے خط پڑھ لیا کرو جے نہیں پڑھ سکدیا تسی اندر رہو میں باہروں پڑھ کے سنا دینا کیوں ایسا سال تو منہ اللہ فس الوہ اللہ میور ہے جا ادھر ویکھو عدالت الخفا جز نمبر دو صفحہ نمبر 64 آپ فرما دے سن اللہ فدنی لمل الباب حتی اقرا لکل تو ہی بوئے دے نیرے ہو جاؤ کیونکہ رب دا قرآن حضرت عمر نے پڑھیا تے اننا پڑھیا جویں اج دا بے ایمان کوئی مولوی پڑھدا ہے یا اج دا پروفیسر دے ماسٹر پڑھدا ہے. حضرت عمر نے قرآن پڑھیا تے صحیح سمجھیا آپ جناب جی فرمانا فدنی نا مل من الباب حتا اقرا لکلنا تسی بی بی او بوئے دے نیڑے ہو جاؤ میں باہروں کھلو کے تہاڈا خط پڑھ دینا. کیونکہ رب فرماتا ہے جڑی شاہ منگو پردے تے بولا دے صحیح پردے دے اور جڑا کمینہ پھونک دائے آندا ہے قرآن پردے دا کدے نہیں آیا. انہوں اے آیاتاں نہیں دس دیاں ادھر حضرت عمر دا عمل نہیں دستا حضرت عمر رضی اللہ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے تو مد کوئی قرآن سمجھ سکتا صحابہ فرمو دے نے اساں جیڑی وی آیت پڑھ دے ساں پہلو عمل کر دے ساں بعد چ اگلی شروع کر دے ساں. اے نہیں بھئی دیاری دے اندر رکوع پڑھ لیا تے پتہ کوئی نہیں حافظ نو کی پیا اندر رب دا قرآن تے کی پیا کہندا تے عمل ہے کوئی نہیں عمل سارا پٹھا ہے. صحابہ کہندے نے ایک آیت پڑھ دے سا پہلو کر لیندے سا مر اگلی شروع کر دے سا. اللہ دے بندے غور فرماؤ معلوم ہویا او جڑی جماعت المسلمین پمفلٹ چھاپ دی رہی ہے بھی پردے دا کوئی حکم نہیں تے کسے جگہ تے مولوی ایویں کڈ ماریا ہے اس کمینی جماعت نو ہاں جی اس بغیرتاں دے ٹولے نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے. لیکن میں تینوں ہن ساری وچوں حقیقت کھول کے اصل دسنی اج بھئی اے جڑا فتنہ نساء جیسا حضور نے فرمایا کملی والے سرکار نے فرمایا میں تہاڈا جنہ میرے بعد کوئی سخت تو سب تو بڑا سخت فتنہ سب تو بڑا نقصان دین والا فتنہ عورتاں تو بعد کوئی نہیں. اللہ دے بندے غور فرما اس واسطے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دی شریعت مطہرہ نے بڑیاں بڑیاں حداں مقرر کر دتیاں تاکہ عورتاں دا فتنہ مرداں تے نہ چل سکے. ہجی انہوں نے جناب پردے دا حکم کاروبار دے اندر جناب انہوں دی مداخلت نہیں ہون دتی اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے جناب بے تجارت دا مسئلہ عام ہو جائے گا تجارت اس بہت زیادہ ہو جائے گی عورتاں مرداں نال تجارت شریک ہو جان گیاں پیسے کمان دے اندر شریک ہو جان گیاں تائیوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو جناب ہجی کی قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی بیان فرمایا ہے حضور دے صحابہ دی عورتاں تجارتاں وچ شریک مرد کماؤندے سن تے عورتاں کیوں الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورتاں تے افسر نے مرد عورتاں تے حکومت کرن والے نے وجہ دسیاں رب نے بہو ایک دسی فرمایا رب نے فضیلت دتی اے فضیلت مہو دی اتائی فضیلت دے رب نے دے دتی اے مرد دی بناوٹ عورت نالوں طاقتور اے مرد دی بناوٹ زیادہ مضبوط اے اے رب دی بنائی شان تے فضیلت مرد دی اے اس واسطے مرد حکومت کردا اے عورت دے اوتے. دوجا فرمایا مرد عورتاں دے مال اپنا خرچ کردے نے اگر عورتاں مال اپنے تے خرچ کرن گیاں پھر عورتاں بادشاہ بن جان گیاں عورت حاکم بن جاوے گی پھر مرد دے آکھے پھر افسری الٹ ہو جانی ہے پھر عورتاں افسر بن جان گیاں تے مرد انہاں دے تھلے لگ جان گے فتنہ پھر پھیل جان بچاؤن واسطے انہوں پردے دا حکم دے دیتا ادھر وال تکنے نو حرام کر دیتا مردہ عورتان دے اختلاط میل جول نو حرام کر دیتا تجارت چونو حصہ لین نو اجازت نہ دیتی مردہ نو آکھیا تسی اینا نو کھواو عورتان نو آکھیا تسا کار بہ کے کھانے تاکہ فتنہ فساد مکر دیاں چالاں تو بچ کے رہن اللہ دیا بندے آؤ تائیوں جناب نہ ووٹاں وچوں نہ دا حصہ توجہ فرماؤ جڑا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر لکھے رکھیا گیا کہ بادشاہ چننا کیویں اس چناؤ دے اندر عورتاں نو دخل اندازی نہیں دتی گئی عورتاں نو داخل نہیں ہون دتا گیا قومی معاملات تو دور رکھیا گیا ہے جی فتنہ ہن جناب جدوں انگریزاں نے پڑھیا اس گل نو انہاں آکھیا انہاں دا قرآن تے نبی او فرماندا ہے عورتاں دا فتنہ مسلمانوں تہاڈے وچ آوے گا تے تسی برباد ہوو گے انہاں اس فتنے نو اس مکر دیاں چالاں نو اس حادثاں دے منصوبے نو انہاں نے جناب نویں نویں رنگ دے کے تے مسلماناں وچ پھیلانا شروع کر دتا تے نا دے دتا عورتاں دی آزادی دا آکھے عورت نو آزاد ہونا چاہیدا ہے اے لفظ نہ بولے جڑے براہ لفظ تے بڑے میٹھے لگدے نے مگر انہاں دی زہر بڑی سخت انہاں دی زہر بڑی کوڑی او انہاں دی زہر بڑی مہلک انہاں نے جناب جی اے فتنہ برپا کر دتا کہ عورتاں نو آزاد کیتا جاوے عورتاں نو اسلام دے مخالف چلایا جاوے عورتاں نو گھر رہن دی بجائے شانہ بشانہ چلایا جاوے موڈے نال موڈا رلایا جاوے ہن اونے موڈے نال موڈا رلاون دی خاطر جہازاں وچ وی بساں وچ وی فیکٹریاں وچ وی دکاناں وچ وی ہوٹلاں وچ وی سکولاں وچ وی استانیاں وی انہیں آکھیا کھلو جا مسلمانو تہاڈا قرآن تے حدیث کہندا ہے مسلماناں دی تباہی بڑیاں تو ہونی آ کہدے تو تے میں تہانو انج تباہ کرنے تہاڈیاں بڑیاں میں اپنے قبضے لے لینیاں نے تے تھاں تھاں تے بڑیاں دا فتنہ پھیلا دیاں گا ادھر ویکھ میں ڈیرا غازی خان تقریر کر رہا ہوں میں آکھیا دیکھو عورت دا فتنہ یہودی نے جس فتنے تو ہزاراں فساد پہ جاندے نے سینکڑے قتل ہو جاندے نے اس طرح لٹ جاندیاں نے ذہن خراب ہو جاندے نے دل دماغ برباد ہو جاندے نے اس ظالم نے کی فتنہ پھیلایا انہیں سمجھا جنا انہاں دا قرآن حدیث عورت نو لکاؤ دا پیاخ دے انہیں ایک عورت دی نمائش کیتی جائے حتیٰ کہ انہاں مقابلہ حسن رکھ دیتے حسن دے مقابلے کیدی تھی بہتی سونی ہے انہوں انعام دیتا جائے گا ماڈل گرل رکھ دیتیاں اے جی ماڈلنگ کرنگیاں جے کوئی سوٹ فیکٹری آلے بناؤن گے اونا پہلو اونا سوڑیاں کڑیاں نو پوانے نے پھر اونا اخبار تے اونا ٹی وی تے اونا ہے پھر اون لوگی آکھن گے ہاں یار سوٹ ایتے آئے ہاں سوٹ کی ڈانس ہونا پیا لگ دا ہے تے پھر اونا جناب کپڑے ویچن آستے بھی مسلمانہ نے تھی پیش کی تھی سگرٹ ویچن واسطے بھی ڈبی تھی لے کے کھلوتے سرخی لائی وال کٹے چھاتیاں کٹیاں بنارسی جے دوپٹہ ہے بھی تے وہ بھی بنارسی ٹھگ والا کیڑا دوپٹہ جڑا اتے بھی روے تے دسے بھی سب کچھ انہیں بڈی نو دتی ہے سگریٹ دی ڈبی ادھر سگریٹ ادھر کھلوتی ہے ڈبی توجہ کریا جی اور ادھروں کھلوتی ہے ببی بڑا سجا کے ہوں جیڑا سگریٹ نہیں بھی پیون والا نا انہیں ویخ کے انہیں آخنا یار سگریٹ تے آئے نا اصل سگریٹ چلو یار جے سگریٹ ہی ویچنی سی تے تھی پیش کیوں کیتی ہے سگریٹ والی فیکٹری والے نے میری گل سمجھا جو ذرا تھی پیش کیتی سگریٹ والے نے میں نو فیکٹری والے دی روزی حرام دی کیوں نہ ہوے بڑی گل ہے بغیر تو نک ڈوب کے مر جاؤ اپنی دھی بھن نو آخیا ہی اے سگریٹ چک کے کھلو تے میری ڈبی وچ جائے گی تے تو انجی بھن دا سودا کرتا رہے گا لک جا کے جے بوتل ویچی ہے پیپسی والے نے بڑا بوجھ بنا کے سکول تیاں کڈ کے انہوں آخیا تھی نخرا کر کے وکھاؤ انہوں نخرے نال بوتل پیتی ہے انہیں فوٹو کھچ کے پیش کر دیتا ہے پیپسی والے اے شیطانہ یہودی دی نسل اپنی بھن پیش کر کے پیپسی پہ بیچنا ہے میں گل کیتی ڈیرا غازی خان تے باہر بیٹھی سی پولیس وہ پہلے مولوی تے بڑی ڈر ڈر کے پہ گل کرن میں کہ انشاءاللہ مینو آن دیو اس جنس نو میں بڑا ستھرا جاننا میں تقریر تے بیٹھا تے میں گل کیتی میں کہ دیکھو مسلمانوں ڈبی ویچن واسطے عورت پہن تھی پہن ننگی کھلوتی ڈبی پیش کر رہی بوتل واسطے پہن ستارہ لاؤن کیڑی ستارہ لاؤن انہوں بھی پہن ہی چوک کے بیٹھی ہے یار کڈا سانو میں نا یہ جوش چڑھیا ہے بھن وکھاؤ کا تو بھن کی کمائی کھان کا اور تیا بھن تو مشترکہ ہوتی نے ویخ یہودی نے چال کی چلی ہے سڈے نال جی سنیارے کی دکان ہے تو انہیں بھنوں رکھا ہے جی درزی کی دکان ہے انہیں بھی بھن دیا فوٹو لائیا نے آدھا پیا ادھر ویکو یہ جی آج ایو بنوا جی ایمان نال دسو انج ہوتا کہ نہیں ہوتا میں پھر ادھر ویخ لا دیا بندے ڈائیو بس کا کنا کرایا ہے پونے 300 روپیہ تو 75 روپیہ کرایہ لگتا انج پنڈی کا تو وہ کنا لین دین بولو تو صحیح نا 280 ہوں 80 تو ہو گیا کرایہ تو 200 بھن کی قیمت نہیں میری گل سمجھا جائے سچ آخیا پامبل مچتا ہے جھوٹ آخیا سب کچھ بچتا ہے پر قسم خدا دی فقیر دی چمڑی لتھ سکتی ہے مگر سچ کہن تو بعد ستارہ لاؤن فیصلہ آباد دے فیکٹریاں دے مالک ستارہ لاؤنا ویچن والا وہ بھی بھن پیش کیتی کھلائے او بے زمیرا سور خنزیر کھا لے او چنگائی بھن دیا کمائیاں نہ کھاؤ او سور کھان والا بخشیا جاوے گا مگر بغیرتوں بولو دے سی مینو قسم وحدہ لا شریک دی حضور دی شریعت متارا دا فیصلہ ہے دیوس دے جنت حرام ہے بغیرت دے حرام ہے او سور کھان والا بخشیا جاوے گا ادھر ویکھ مسلمانا جان نکلن لگی ہوئے تے سور کھانا جائز ہے کہ نہیں بولو تے صحیح نا لیکن جے اپنی خواہش نفس نال جان بھی نکلدی ہوئے مگر پین دی بغیرتی شریعت نے اجازت دیتی آئے آئے معلوم ہویا بغیرتی وڈا گناہ ہے تے سور کھانا بولو تے صحیح نا اللہ دیا بندیا ویک ساڈی بے ضمیری 300 روپیہ کرایا ڈائیو بس دا پج پج کے منڈے چڑھ دے لے تے جناب جیڑیاں ہس جڑے ہوٹل بنے نے ہوٹلاں دے اندر جناب اوتھے بھی چاہ دین جس ہوٹل دے اندر چاہ دین واسطے کڑی آندی آ اس ہوٹل دا جناب خرچہ بہتا اوتھے جناب 55 روپے دی موتر وے دے اوتے 55 روپے دی چاہ دی پیالی وکدی آ 55 روپے دی تے ایتھے کنے دی وکدی وہ ہوندا وی نہر دا پانی ہے ایتھے دودھ پتی ایتھے دودھ پتی دی او قیمت نہیں جڑے نہر دے پانی دی قیمت ہے 5 روپے کیوں 4 روپے دی چاہ تے 20 روپے دی کی ہو گئی بھین کی ہو گئی ہائے ہائے ہائے میں اوتھے گل کیتی نا ڈیرے تے میں آکھیا اے ساری بغیرتی حکومت دی ہے او سپاہی نے جڑا جلسہ اے ایس آئی بیٹھا سی انہیں پیجیا دعوت آلے انہوں نے آکھے یار ساڈی گورنمنٹ دی بےزتی کرن دیا ہے او بچارا کمبدا آیا بالکل او آندا جی سر جی او آندا نے ساڈی گورنمنٹ دی بےزتی کرن دیا ہے میں آکھیا اچھا جی میں ہن عزت کر لینا اے کیڑی گل ہے جی میں آکھیا سن میں ڈیرے تو توجہ ڈیرے تو جامپور وال سفر کر رہا راج بندہ ایک بیٹھا داری منہ سی پر ہے غیرت مند سی خدا دی قسم انہیں گل کیتی اندر ہلا کے رکھ دیتا کہن لگا جی بادشاہ نے آکھیا وزیر نو جا تین دلے لب کے لیا کی لب کے لیا اوہن وزیر تر پیا دلے لبن اگے گیا تے ایک نا ڈول گھیو دا پھڑ کے جاندا پیا تے انہیں پوچھا وزیر نے اوئے کی ہے تے کدھر چلا ہے اس آکھیا جی گل ہے میری بھن ایک سال پہلو نس گئی سی تے اون دے بچہ ہویا تے میں گھیو دین چلے وزیر نے گٹوں پھڑ لیا انہیں آکھیا ایک تے تو ہی پورا آوے نا لے کے بادشاہ وال تر گیا جدو بادشاہ وال پہنچیا انہیں آکھیا جی ایک دیا جے بے بھن حرام دا نطفہ جمی پئی ہے دیکھ کے ہو دین چلیا ہے تے بادشاہ نے آکھیا چلیا چلو ایک نگ تے پورا ہو گیا تے باقی تے دو وزیر کو سیانا سی انہیں آکھیا ایک دوجا تو تریجا میں وزیر نے آکھے گل سمجھا جے وزیر کوئی سیانہ سی انہیں آکھیا بادشاہ ایک کیا ہو گیا دوجا تو دے تریجا انہیں آکھیا وہ چبڑا ہے کیوں کہیں دا جے تیرے میرے ورگے دلے نہ ہوں دے بادشاہ میں ایک تو مر جانتا ہے یہ تو ہی ایڈا دلہ بنے ہیں پہلو تو بنے ہیں پہلو میں بنیا کہاں ہے بنیا میں آکھیا مسلمانوں ہاتھ کڑے کر کے آکھو گا میں غیرت دی گل کرن دیا کہ بغیرتی جی سارے ہاتھ کڑے کیتے مجمے دے اندر انہاں آکھیا جی غیرت دی گل کرن دیا میں آکھیا پھر اے ناراض پے ہوندے نے دلی انہاں نوں بغیرتی نال پیار ہونا ہے ماں مر جائے پھر پسکن پہ توجہ اللہ دے بندے غور فرماؤ خدا دی قسم اسن دی گل نہیں خون دے اتھرو رون دی گل ہے ویکھ ذرا سان غور نہیں کیتا سی پیڑ چال پہ چلنے ہو ایویں گند خرابا دنیا دے اندر بہتا ہوا ہے اساں ویکھیا ایک بندہ ٹٹی منہ تے مل کے بیٹھا ہے اساں ویکھیا اساں آکھیا جی اساں نہ ملیا تے سانوں کہے بندہ آ آخنا ہے سانو کنے آخنا جناب یہ بندہ اچھا ہے اسا جناب ملنا شروع کر دیتا حقے بندہ سی انہوں روک دے انہوں تو لانت کر دے پھٹ پاؤں دے وہ شرم کر کے منہ صاف کر دا ایویں ویکھا ویکھی جنگ دے اندر گند پھیل گیا ہی خدا دی قسم کر کے آنا اگر ایک محلے دے اندر گند پھیل دا دس بندے وہ خلاف ہو جاندے انہوں پھٹ پاؤں والے ہوں دے تے ایویں تھے جناب جی کہ جناب کیبل پہ لگ دی کدی ٹی وی پہ آؤں دے کدی لڑکیاں پہیاں جاؤں دیاں جتھے جتھے بڑیاں دا فتنا پہ چل دا ہے ویکھ لے خدا دیا بندیا میرے پاک نبی نے فرمایا اے امتیو میرے اوپر سب تو وڈا جس فتنے دا خطرہ ہے وہ عورتوں دا فتنہ ہے دشمن نے اتنا عورتوں ہی باہر رکھ دیتا ویکھ لے جے فون کرن جانے تے کون بیٹھی عورت تے جے وال بنواؤن جائیے فون دی دکان تے عورت تے پھر آیا نماز پڑھن حضور نے فرمایا 50 بندے نماز پڑھن گے ایک دی بھی قبول نہیں ہوگا زمانہ آوے گا 50 بندے نمازاں پڑھن گے تے ایک دی بھی قبول نہیں ہوگی قبول کیویں ہوگی پر ساڈی عقل جو مر گئی غیرت مر جائے تے عقل قائم ایمان نال میں تو ان سے ہی پیان تائیوں تے اسی سلطان رائی نو ولی اللہ بنانے میں نو ایک کہن لگا جی انہیں مسجد پائی انہیں حاج کیتا ہے ایڈے وڈے پاک بندے تسی کی کہن رہے جی میں کہا اچھا جی میں کہا جی یہ دسو جیڑا بندہ کسے دیتی بین نو ویچ کے تو اندھے پیسے لے کے مسیطے پائے مسجد بنا دے وہ جنتی ہو جائے گا جی نہیں وہ تو پھٹ لانت پہنی انہوں میں کیوں جی انہیں تو خدا دا گھر پایا ہے جی انہیں ویکھو نا حرام دی کمائی تو میں کہ سلطان رائی جڑا ہے یہ مربے باؤں دا ہوں دا سی اللہ دیا بندیا ایک فتنے اسے فتنے نو سکول انہ سارے فتنیا دی جڑ عورت نو جنہ تیار کرتے کڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نو مردان نال کھڑاؤن دا سبق کون دیندا ہے منڈیاں نال چھوٹیاں چھوٹیاں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں اتا ہوں دیاں ہوں دیاں ہوں دیاں ادھروں اے وی تیار ہو گئیاں تے ہووے تیار ہو گئے تے دوویں جدوں تیار ہو گئے تے پھر کروں فرار ہو گئے کی ہو گئے پھر فرار ہو گئے میں گیا پکھر تقریر تے انہاں دنوں وچ اوتھوں دے چودھری نمبردار دا پتر تے میری انہیں تقریر سنی تے خدا دی قسم انہیں کہن لگا حضرت صاحب گل اے آ اسی سارا کچھ رہ گئے ہاں پر مسلمان کو نہیں رہے میں کہا کیوں وہ کہندا حضرت صاحب جتھے مسلمان دی تھی بہن گھر دے اندر ننگے مرد ویکھے آندا پکھر ایتھے سکول پڑھدیا کڑی نس گئی منڈے دے نال پسند آ گیا فرینڈ بوائے کر لیا عمل ہو گیا علم پہ کی ہو گیا علم تے عمل کرنا چاہیے انہاں کیتا عمل وہ لے کے ٹر گیا انہاں جا کے اتنے نکاح پڑھ لیا نکاح پڑھن تو بعد واپسی پیغام بھیجیا ہوں ڈب دے مردے پیو ماں انہاں کو بیڑا گرک جے بغیر تورن تو اندے کول رکھنے آتے تاں وی نک چکن جوگے نہیں رہنا تے جے جناب جی ہوں تورنے آ تے تاں وی حالات خراب نے چلو پھر اس طرح کرو کچھ نہ کچھ تو نک بچائیے انہاں نو کہن لگے منڈے والیاں نو نا مرادو تسی برات لے کے تے آ جاؤ ساڈے اینا تے کر لو وہ برات لے کے آئے پہلو ہی جوڑ جڑے سن انہاں ٹور دتا ہن تینوں پتہ ہے جیڑا نسا کے لے جاندا ہے وہ نکاح بعد وچ کردا ہے باقی کام پہلو کر لیندا ہے ہاں نکاح بعد وچ ہوندے نے یہ نہیں کہ نکاح پہلو ہونا ہے کیڑا ڈر خوف ہے جڑا انہوں روکے ہر فتنہ عورتوں تو ہزاراں فتنے مگر میرے پنڈ کا واقعہ ہے جتوں دی میری جم پڑ لے تھلے کچیاں دیواراں ہوندیاں سن اتوں چھپر پا کے مکان بناندے ہوندے سن اج تو 20-25 سال پرانی گل ہے سنو تے ایمان تازہ کرو مسلمانوں تے اتھرو روگو خون دے جلو سکدے ہو چھپر نو لگ گئی اگ ایک عورت کلی اندر ہے مرد کوئی نہیں عورت نے سڑنا قبول کیتا ہے مگر باہر آ کے غیر مرداں نو منہ بخانا قبول نہیں کیتا تے ساڈے پنڈ دا واقعہ ساڈے پنڈ دا واقعہ موت قبول کر لئیے مگر منہ بخانا قبول نہیں ہائے تے ہن چگا ساڑ کے پیو ماں دا تے منہ وکھاون نوں جاندی مقابلہ حسن ہو رہا ایوارڈ دے رہن وزیر او تے لب گیا نا تین دلے ہن جدا حکمران ایڈا بغیرت ہووے کہ وہ جناب جی اے مان سیرا جان دے مان سیرا سرحد علاقہ نا مان سیرے دی گل سنو اتے ڈش پہنچی تے اتوں دے لوکاں آکھیا بڑے پردے غیرت والے بندے سنو انہاں آکھیا یار گل اے آ کہ اساں اے نہیں آن دینی اتے لو جی انہاں جڑے لے کے آئے سن انہاں نوں کٹیا ماریا ڈنڈا پھیریا انہاں نوں ڈشاں ساڑ دتیاں انہاں دیاں ٹیویاں ساڑ دتیاں انہاں آکھیا اساں نہیں آن دینا پھر ساڈے غیرت مند حکمران نے تے فوجیاں نے انہاں پھر آکھیا اتھوں دے گورنر نے کہ جنی نفری اتھے بھیج سکنا ہے وہ نفری بھیج کے اتھے ڈش ضرور چلنی چاہی دی فوج ساڈی جنہیں چڈے کٹے ہوندے نے کھوتیاں وانگوں پھر اے گئی اوتھے انہاں اپنے اصلے دے زور تے اوتھے ڈش تے کیبل لوا رہے نے پھر گل صحیح ہوئی نا اس آکھیا بادشاہ وا دوجا دلا تو تے تریجا کی ہو گیا مسلمانوں سے اور کیڑی بیڑی ڈوب گیا ہوئے کیا یہ ہوئی ہے کہ ہر ویلے عذاب رب نو دعوت دے رہے ہیں کیا خدا دے عذاب نو دعوت دے رہے ہیں ہر تھا تھا تے ہر کم دے خبرہ دینا اس تے کون آئی بیٹھی ہے اچھا ہوں لطیفے دی ایک اور گل سنو آج کل بیماریاں تو بچاؤن واسطے مہم چلائی ہے گورنمنٹ نے لیٹرین مہم صدقے جاوا صدقے کیڑی مہم گھر گھر لیٹرین مہم میں کہا جی کیوں پہلوں تواڈے منہ وچ کردے سن لوکی ہوں گھر گھر لیٹرین یہ پیچھے بابے آدم علیہ السلام تو جنی دنیا سی ساری لیٹرین نہیں سن انہوں نے کرائیں جو فلے چکو نہیں سن وہ سارے ہی مر گئے وہ سارے ہی مر گئے ایک دیاری جم دے سن دوجی دیاری مار پائیں دے سن کیوں اس واسطے لیٹرین کو نہیں سن کی خیال ہے بھئی گھر گھر لیٹرین مہم ہن تماشا ویکھیا جی میں اکھاں نال فوٹو ویکھیا لڑکی لیٹرین جا رہی لوٹا پھڑ کے دروازہ لیٹرین دا کھولیا ہے فوٹو اگوں کھچ لئی اودی فوٹو آ گئی اشتہار دے اوتے لیٹرین کر کے فار ہو گئی ہے ہاتھ دھون لگی ہے اوتے لکھیا صابن کے ساتھ ہاتھ صاف کریں او بھی لڑکی نو پیش کیتا ہے میں اوتھے تقریر چ آکھیا میں کہ یار اے دسو کہ بندیاں نو ٹٹی نہیں ہوندی بندیاں دا لیٹرین بند ہویا پیا پہلی تے گل اے آ بھی فوٹو اونجی حرام اے نہیں ہونی چاہیے سی تے جے دین دے بھی صحیح تے مرداں دی نہیں سر اتار سکدے پر جرنل نے آکھیا نہیں اوئے او میری تھی لیٹرین نو جاوے فوٹو ایندی پیش کرو میں کیا جرنل اوئے سکولیو کتھے لے گیا قوم نو بے ضمیرا دیواروں تے لکھیا جے ایک مقدس فرد کی تکمیل ہوتی ہے یہاں ایک پاک فرد اتھے پڑھایا جاتا ہے کیا اے ہوئی فرد ہے کہ لیٹرین گاندھی دا بھی فوٹو لا لو تے لوکاں نوں دکھاؤ کہ ساڈی تھی لیٹرین پہ جاندی ہے ایمان نال دس دنیا دے اندر بدتمیزی دی حد ہو گئی ہے تنوں او لیٹرین جاندے آ فوٹو اتارنا چاہیدا ہے تینوں پاونا چاہیدا ہے ویکھ لے اینا کتیاں دی بغیرتی کتھے تیرا حج روے تو تیری نماز روے تیرا دین روے تو تو مسلمان روے طالب العلم فریضت اللہ کل مسلمہ مسلمہ درات لائی کھلین یہودی اور پیسہ بھیجی ہوندے اے ظالمو کیا اے ہوئی شہ رسول نے فرض کیتی ہے کہ جاندی دا لیٹرین دا فوٹو لا کے لوکاں نوں وکھاؤ اور کدی کدی تیئے کنو کنو رولا دنیا دے اندر ابو جہل بھی گزرے انہیں بھی اپنی تی دا لیٹرین جاندہ فوٹو نہیں لایا اور فرعون نے بھی او فوٹو نہیں لائے گھر گھر لیٹرین بنانے کے لیے ظالمہ تینو پتا نہیں جیڑا کام تسی کرن دے ہو بے حیائی دا اے دے نال تے بیماریاں پھیل دی لیٹرین نہ بنے تے بیماریاں نہیں پھیل دیاں بے حیائی پھیلے تے کی ہوندیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امتیو جب تہاڈے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی او بیماریاں ہون گیاں جڑیاں تہاڈے وڈکیاں وچ نہیں سن جڑیاں ادھر ویکھو ہسپتال جاؤ دوائی لین واسطے کتھے کیڑا کیڑا رونا دساں کیڑی کیڑی تھاں دساں جتھے مسلماناں نے تیاں نوں ننگا کر کے بھایا ہے اوتھے جاؤ تے مریض نہ مریض ادھر ویکھو مریض ادھروں دوائی کھان رہا ہے ادھر کانی اکھ ویکھی جا رہا ہے او نرس والی ویکھی جا رہا ہے کیوں بھی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں میں ہاتھ کھڑے کرا سکنا مت تسی آکھو میں ایویں پیا کہنا ایتھے بندے ہاتھ کھڑے کرن گے او جنوں بیماری لگی ہوے شوگر دی ایک شوگر ہور نہ لگ جاندی اندر دی سبحان اللہ او بے ایماناں دے ہتھ شفا کتھوں ہوے اوتھے بھی بڑیاں تے نئے جناب نوجوان کڑیاں تے پھر آندے کی نے آکھے جی دسو ہاں جی اے ہن عورتاں دے علاج نہ کرن تے پھر جناب جی اے جڑیاں بیبیاں بیمار ہو جان گیاں پھر انہاں نوں کون دوائی دے گا کون آپریشن کرے گا کون انہاں دے بچے جمائے گا میں کیا ویکھو شیطانو تسی کم اپنے کہ بہانہ لایا جے انہاں عورتاں دا علاج کرنا ہے تے آپریشن مرد دا ہویا پیا ہے مرد دی شرم گاہ نال نرس پہ کھیڈ دی ہے نرس اونوں نوان ڈئی ہے نرس اونوں پٹی کر دی ہے پئی ننگا کر کے مرد نوں بہانہ رکھے عورت دا تے استعمال کتھے کر رہے نے تے آپریشن دا کام عورت نہیں کردی میری گل یاد رکھنا آپریشن عورت نہیں کردی جیڑا بہانہ وہ بھی رکھے وہ دے واسطے انہاں مرد رکھے نے بہانہ ایویں رکھے کون نے مرد اصل کیوں نہ شامل کیتا ہے تاکہ انہاں دے اندر تباہی آوے میرے پاک نبی نے فرمایا عورتاں دا فتنہ سب تو بڑا بڑا ہے ان قید کل عظیم نی عورتوں تہاڈا مکر بڑا وڈا ہے او مڈے مکر والیاں نو جال بنا کے یہودی نے ساڈے تباہی واسطے رکھ دتا ای تھا تھا تے انہیں عورتاں نو استعمال کرنا شروع کر دتا ای اللہ دے آ بندے اگر فتنے تو اگر تباہی تو بچنا چاہنا ہوئے عورتاں نو گھر وچ سامنے وقرن فی بیوت کل عورتاں نو نہ جناب سکولاں وچ جان دے تاکہ جناب اوتھے جان گیاں تے پھر ہر دفتر تے ہر ہوٹل وچ پہنچ جان گیاں پھر ہر فیکٹری دے اندر پہنچ جان گیاں میرے کول ایتھے لکھ ہزاراں مزدور آندے نے مینوں دس دے نے چشتی صاحب فیکٹریاں دے اندر جناب کم کرن والیاں بڈیاں تنخواہاں تھوڑیاں تو پیسے بہتے تنخواہاں تھوڑیاں تو پیسے تے منڈے جو کچھ کماندے نے اوتھے ہی دے کے ٹر جاندے نے کارا لے آندے نے بیڑا گھر 8000 تیری تنخواہ سی 3000 کر کے دینا باقی کتھے جاندا ہے وہ آندا میں نویں بہن بنائی ہے میں اوتھے لائی کھڑا قسم خدا دی ہن وی آکھو تے بندہ سامنے بیٹھے اٹھا دینا ماتا آکھو میں ایویں پیا کرنا میں ایس ہاتھ نال ایس پوری دنیا دا مطالعہ کیتا ہے تے گہری نظر نال دیکھ کے پیش کر رہے ہو میرے حضور دے فرمانے عالی شان دی روشنی دے اندر سرکار نے فرما دتا عورتاں دے فتنے نال تساں برباد ہو رہے یہودی زور رکھ دیتا ہے انہیں آکھیا پھلاؤ انہاں وچ عورتاں دا فتنہ اس واسطے انہیں تھاں تھاں دے ہر ہر جگہ دے اے اسلام تے عورت نو بانگ نہیں دین دیندا بانگ کیوں نہیں دین دیندا آواز غیر مرد تکر یہی وجہ ہے نا تے بانگ کدا کم ہے رب سونے دا کم ہے نا رب دا کم ہے نا بانگ دینا یعنی بانگ جو دتی جاندی ہے تے رب کم کدا ہے اصل رب دا ہے اعلان تے او دا ہے آوازا او دا اچا کرنا ہے عورت نو رب نے اجازت نہیں دتی بانگ دین دی تے خبراں دین دی تے ماسٹر نال گپاں لاون دی کتھوں اجازت مل گئی ہے ادھر ویکھو وہ جدوں خبراں دی واری آندی ہے نا ایک بیٹھا ہوندا گونگڑو کون وہ گونگڑو صاحب انج ہوندا ہے وہ فٹ آن کے دوجی بہ جاندی ہے مسز ناہید اختر آپ سے خبریں دے رہی ہے انہوں نے خبرہ دیتی ہیں تو جیڑا بڑھا میرے ورگا ہوں دا ہے نا میرے ورگا بڑھا جنہیں نہیں بھی سننی آدی وہ بھی آتی وہ بھی اٹھ پہنتا ہے قبر جاندے دا بھی ایمان ختم ہو گیا وہ اس حال خبر سن دیا جی موت آ گئی تو حرام موت مر گیا کدو جنت جائے گا قرآن جو پیا فرما نظر نیویاں رکھو تو یہ رکھی بیٹھا بڈھی دے اوپر میں آخیا ان کا سنگ کٹیا گیا پانچ منٹ ایک منٹ وہ بولتا ہے دوجا منٹ تیجا منٹ وہ بولتا ہے چوتھا منٹ یہ کیوں کی چکر ہے وہ گل اصل ہوئی جی فلم بنائی ہے عورت کڑی سکول تو سونی چنی ہونا سونی تو سونی انت سونی چن کے پہلا پورے سٹوڈیو دے اندر ہر بدکار نے اندر نال بدکاری کیتی ہے تاکہ شرم حیات دی ایک ذری بھی یہ اندر قطرہ نہ رہ جائے تاکہ نچدیاں اور اپنا جو کچھ بھی اسی آکھیے نا پاٹ ادا کردیاں انہوں شرم نہ آوے ایک قطرہ جدو تیار ہو گئی ہوں جی یہ آواز سونی نہیں تو آواز انہاں ہور دی پری گانا ہور دا حسن ادا یہ بھی مسلمان دی تھی تے وہ بھی صدقے جاواں کشمیر دے لڑن والے بجواں تو قسم رب العالمین دی فلسطین دے اندر بھی خدا دا عذاب ہے چیچنیا دے اندر بھی خدا دا عذاب ہے کشمیر دے اندر بھی خدا دا عذاب ہے کیوں اس واسطے کہ انہاں دے اندر مسلمانی ختم ہو گئی میرا خدا فرماندا ہے جدو مسلمانی تواڈے تے مک جائے گی تسی ظلم دے اتر پاؤ گے میں دوجے ظالم تواڈے تے مسلط کر دیاں گا یہ جنرل بھی ساری سزا واسطے آیا ہے جنے بھی آئے ساری سزا واسطے آئے نے خدا دی قسم جیویں جیویں تو بدلتا جائے گا رب فرماندا ہے میں تیری حالت بھی بدلتا جاؤں افسوس ہے خبران دے اندر آؤ ہر تھان سے عورت پیش کیتی گئی معلوم ہویا ساڈے محکمہ تعلیم والے ساڈے تعلیم والے تے ساڈے حکمران بڑے وڈے ہی بغیرت نے بڑے وڈے بغیرت اتنے وڈے بغیرت نے میں ایک موتر وید اتنے ایس پی نو میں آخیا میں آخیا تینوں سوا واجا نا سوا تے تیرے قطرے قطرے خون دے وچوں ایک ایک سور پیدا ہوئے گا تو ایڈا وڈا بغیرت میں ایک ایک قطرے دے وچوں سور پیدا ہونا بے ضمیرا تو نکلنا ہے کاروبار نو اپنی ڈیوٹی نو اور تھی تیری نکلتی ہے کلب نو میرے پاک نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مرد آن گے نماز پڑھن گے کی پڑھن گے مسلم دی حدیث کیڑی سی مسلم شریف حدیث دی کتاب دی حدیث نماز پڑھن گے عورتاں انہاں دے سر ایڈے وڈے ہون گے جیوے بختی اونٹاں دی کوہان ہوندی او ویکھے چھتے کدے کدے بنائے انہیں ڈرائی کر کے سونے کملی والے پہلو ہی دس دیتا ہے فرمایا ہے ڈے ڈے سر ہون گے انہوں نے تے کار سے یا تو نہار یاد کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہون گی او کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہون گیا کی مطلب یا پتلے یا چست جسم نال چمٹے جویں سکول پڑھا نے فوٹو کھچی ہوتی ہے درزی ہے جی عورت نو خیاطت کپڑے سین دا ول دسیا جاندے نے سکول پھر دسیا جاندے اے جڑی چھاتی والا پاسا نو انج بنانا اے جڑی لاکے نو اے انج بنانا سوڑا حضور نے فرمایا کپڑے پا کے بھی بولو تے صحیح رہا ننگیاں ہون گیاں اوہ ننگیاں کپڑے پا کے تے حضور نے ان کی فرمایا ہے کملی والے رحمت للعالمین فرمایا فلعنوہن انہن ملعونا فرمایا انہاں عورتاں تے لعنت کریا جے او بے شک لعنتی عورتاں نے معلوم ہویا بے حیاواں تے لعنت بھیجنی حضور دا حکم ہے او بولو تے صحیح حضور دا تے پھر جڑے آندے نے چشتی ہیں سختی کردا ہے تے جناب آندا ہے لعنت تے لو جی کتھے لکھیا ہے لکھیا کتھے ہوے کدی شرع دی کتاب بھی پڑھی ہوے تے تینوں پتہ ہوے لکھیا کتھے ہوے پڑھے تے تو ڈائجسٹ تے ناول پڑھے تو اخبار بے ایماناں والے تے تینوں کی پتہ حضور دے قران حدیث وچ کی لکھیا ہے میں وکھانا اکھاں میرے اگے لیا تے میں کھول کے وکھانا فلعنوہن فإنہن ملعونات انہاں عورتاں تے لعنت کریا جے او لعنتی عورتاں نے جڑیاں کپڑے پا کے وی ننگیاں رہن کپڑے پا کے وی میں تقریر کیتی ہے فیصل آباد دے نال اس ہفتے بڑے بڑے ایمان والے لوگ وی پینے خدا دی قسم میں کٹا مٹی پیا ہوندا ہے ذرا جی گل ہوے چڑھ جاندی ہے تے ایمان اجاگر ہو جاندا ہے میں اوتھے گل کیتی میں آکھیا دیکھو بیلیو میں آکھیا کنجر دا ڈبا ہیں میں آکھیا بی بی دے سامنے پیا ہوندا ہے تے میں آکھیا پہلا بسم اللہ پڑھ کے بی بی کام کردی سی ہون گڈ مار ڈنگ اور بی بی سی خدا دی قسم سویر ہوئی اس پنڈ دا نمبر دار ایڈا ایمان والا بندہ نوجوان جہ منڈا سی بالکل نمی نمی پاگ انہیں نمبر داری دی سر تے رکھی سی تین وجہ تک میں نو مٹھیاں پردا رہا نمبر دار پنڈ دا تین وجہ تک میں نو مٹھیاں پردا رہا کیس تیتھو لے جاندا سن دا اندھا چشتی صاحب جو ہوندے ہو حق سچ ہوندے ہو اس بی بی بھائی نے سویرے نمبر دار نو آکھیا کہہ لگی ان میں اپنی تیاں نو کہہ دتے نیتیو آج تو بعد کنجر دے ڈبے نو ہاتھ نہیں لانا رب دے مصلے نو ہاتھ لانا خدا دی قسم اور بی بی نے اگلی گل کیتی کہن لگی نمبردار نو نمبردارا ہن میں اس مولوی صاحب نو اگلے سال اپنے خرچے تے بلانا ہے میں دا جلسہ کراونا ہے یہ کی سی یہ اندر ایمان سی بولو کی سی خدا دی قسم ایمان دی سلامتی سی جس دی وجہ نال اور منڈے نوجوان کٹھے ہو گئے اس پنڈ دے کوئی سعودیا جا رہا سی انہیں آخیا میں کیسٹا اتنے لے جا اور یہ کیسٹا میں اتنے سناواں گا اشتی صاحب اور ویکھو جس گھر دے اندر میں روٹی کھا دی اس پنڈ دے اندر اس او منڈا سینکڑا کیسٹا ڈش رکھی سی ساری ساری رات آندا فلما ویندا سن اشتی صاحب اے نمبردار اتنے تہاڈے کول آیا ہے انہیں دو کیسٹا مینو سنائیاں نے ڈش بھی گیا ٹی وی بھی گیا ہن جڑا ایک وقت مل جاندا ہے حضور تو درود پڑھ لینے آیا اور سعودی جا رہا سی حضور دے روضہ اقدس دے اتے نوجوان منڈا خدا دی قسم ہاں جی تے گھر دے مسلماناں سب تو وڈا فتنہ عورت دا ہے اور یہودی اس فتنے دا اس لیے جال بچھا دیتا ہے اگر تو عذاب خدا تو بچنا چاہنا ہے اور اسی بچنا چاہنے ہاں اور قسم خدا دی اگر اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے تو بچ جا سکولاں دی لعنت تو جیدا نام فیضان مصطفیٰ کسے رکھیا ہے کسے اسلامیہ رکھیا ہے حیدی تے ویچ ماڈل تیار ہوندے نے کوئی بغیرت نمبر ماڈل 80 تیار ہوندا ہے کوئی 84 ماڈل تیار ہوندا ہے کوئی 85 ماڈل تیار ہوندا ہے اے ماڈل تیار نہ کرا حضور دے عاشق تے دیوانے تیار کرا خدا دی قسم کی رونا روئیے. میں پورا سفر کیتا ہے, کوئی بس نہیں خالی میں جان دیتی, ہر بس کے اندر تبلیغ کرتا گیا اللہ دے کرم دے نال, ہر بس دے اندر بول دے گیا. مینو وہی تھکاوٹ ہے, میرے گلے دے وہی تھکاوٹ ہے, حالے تک میرے دماغ ہوش ٹکانے کوئی نہیں. فیصل آباد, فیصل آبادوں پکھر دریائے سندھ دے کنارے دے, اتوں جناب جی پھر ڈیرا غازی, ڈیرا اسماعیل خان, ڈیرا اسماعیل خان تو ڈیرا غازی خان جام پور ہوتا, پھر اتنے کوئی بس نہیں چڈی, کوئی بس آئے واپسی. میں آخر آ کے میں روڈ سڑک دے اپنا سیٹ دے اتنے لما پی گیا. میں آخر یار میرے کو نہیں بولیا جانا, تو خدا دے کرم مہربانی دے نال جہے مسلمان بسان دے اندر سن دے گئے نے, ایمان نال کوئی بندہ کسکدا نہیں سی. جنا کچھ میں کہندا رہا سارے آدھے سن یار صحیح پہ آدھا کریے کہ گند چ منہ سارے ہی مارو پہ سارے یہ کہہ رہے ہیں گند چ منہ ماری پیا. دعا کرو خدا بندے قدوس ساڈیاں تیاں عورتوں اور سانو ان فتنیاں تو بچائے, اور ساڈیاں تیاں گھر رہن دی توفیق عطا فرمائے. اسلامیہ نا دے اوتے نہ جائیں, اس دھوکھے چ نہ پمی. اے اسلامیہ نہیں, اینو لکھنا چاہیے کفریہ سکول. کیڑا سکول؟ اے کفریہ سکول ہے, ونڈا جو کفر ہے, ونڈا جو بغیرتی بے حیائی ہے, گول گپے کھا کے بہ کٹھے بہن والے نو ونڈا ہے پیا, ہے لکھ لانت. اور میں جناب جی میں اعلان کیتا ہے اس واسطے, اے میں تانوں موضوع سنایا تاکہ اکھاں کھل جان. اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز فقیر ناصر تانوں جتھے پچھلے سال معراج شریف دا واقعہ چھڈیا سی اتوں پھر معراج اگے شروع کران گے, تے توڑ ستویں آسمان تے عرش مولا تک جتھوں تک بھی بیان ہو سکیا کران گے. اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.